پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ سکرین پر تصویر آ رہی ہو تو اس دوران اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اسکرین پر جو کچھ آ رہا ہے اس کو تصویر تو نہ کہا جائے، عکس کہیں اس کو، توجہ بڑھتی ہے تو نقش و نگار بھی اگر سامنے ہیں، نقش و نگار ہوتے ہیں نا، خوبصورت جھومر لگا ہوا ہے یا وہ مصلی ہے جس پر خوبصورت تصویریں بنی ہوئی ہیں اور اس سے دل انہیں توجہ بٹ رہی ہے، اس کے اندر ہی گھوم رہے، پھر اسی طرح آپ اگر آئینے میں عکس نظر آ رہا ہے اور توجہ بٹ رہی ہے تو نماز مقرو تنزیہ ہوگی، جائز ہے لیکن بچنا بہتر ہے. تو اسی طرح یہ اسکرین بھی اسی طرح سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ وہ تصویر نہیں ہے، یہ تو آئی نظر آئی اور چلی گئی، جیسے آئینے میں آئینے کے سامنے جا بٹ گئے تو آپ کی شبی چلی گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.